ایک تو میں یہ درخواست کروں گا کہ حج آنے سے پہلے ہر آدمی جو پڑھے لکھے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں حج کی مل جاتی ہیں وہ لے لیں, اور جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں, حنفی ہیں, شافی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, ہر مسلک کی کتابیں موجود ہیں, اور چاروں ائمہ برحق ہیں الحمدللہ, سب متبع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, حج سے پہلے ان کا مطالعہ کریں, بار بار ان کتابوں کو پڑھیں, اور اگر اس میں کوئی مشکل ہے جو سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں نشان لگا دیں, کسی عالم سے پوچھ لیں, تاکہ آپ کا حج جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا ہو. آپ کا حج جو ہے اس میں بلا وجہ غلطیاں نہ ہوں. تو اب عمرے کے لیے تو صرف اتنی بات ہے, یاد رکھ لیں کہ ہم نے غسل کیا, دو چادریں باندھی, دو رکعت سنت الاحرام پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک, لبیک بعمرۃ, مرد زور سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں. احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں, سلی ہوئی نہ ہوں, سفید ہوں تو افضل ہے, ورنہ جو بھی چادر ہو, لنگی ہو, کوئی چیز ہو, سب جائز ہے. کچھ لوگ ٹاول تولیہ باندھتے ہیں جائز ہے, شال باندھتے ہیں جائز ہے, سلی ہوئی لنگی باندھتے ہیں جائز ہے. احرام میں سلا ہوا کپڑا منع ہے جو بدن پہ سلا ہوا ہو, یعنی جیسے قمیض ہے, شلوار ہے, پاجامہ ہے, واسکٹ ہے, کوٹ ہے, ٹوپی ہے, اگر چادر میں سلائی ہے تو وہ منع نہیں ہوتا. تو بہرحال دو چادریں باندھنی ہیں, دو رکعت پڑھنی ہیں, لبیک پڑھی, ہماری نیت ہو گئی. اب مکہ میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ سامان رکھنے کے بعد تھک گئے ہو تو آرام بھی کر سکتے ہو, دو گھنٹے, چار گھنٹے, چھ گھنٹے سو بھی سکتے ہو, اور پھر فریش اپ ہو کے, تیار ہو کے عمرے کے لیے حرم میں آئیں. جب مسجد الحرام میں داخل ہوں یا کسی مسجد میں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اور پھر جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. اب جب کعبے پر نظر پڑ جائے تو پھر لبیک بند ہو جائے گا. آپ طواف کے لیے جب آئیں گے تو دایاں کندھا نکالیں گے, اس کو اضطبا کہتے ہیں, اور پہلے تین چکروں میں رمل جو ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں یہ بھی سنت ہے, لیکن رش زیادہ ہے, رمل مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, نہ کرے. حجر اسود کے سامنے آ کر انتہائی ادب کے ساتھ اور دل میں نیت ہو کہ یا اللہ یہ میں عمرے کا طواف کر رہا ہوں, اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ اتنا بڑا اجر ہے, اتنا بڑا ثواب ہے کہ قیامت والے دن حجر اسود بھی شفاعت کرے گا, اللہ اس کو زبان بھی دیں گے, آنکھیں بھی دیں گے. اب آپ آرام سے چلنا شروع کریں, اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, سینہ کعبے کی طرف نہ ہو, پشت بھی کعبے کی طرف نہ ہو, اگر کہیں دھکا لگ جاتا ہے, آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی سینہ پھر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر شروع کر دیں تاکہ آپ کے طواف میں کوئی نقص نہ آئے. رکن یمانی پہ استلام کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے, اور سنت سیدنا محمد مصطفیٰ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ یہ جو لوگوں نے آگے بڑھایا ہوا ہے یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ، یہ بعد کے لکھی ہوئی باتیں ہیں، اصل تو یہ قرآن کی دعا ہے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اس کے آگے وہ نہ لگاؤ، کہیں شبہ نہ ہو کہ قرآن کو بڑھا رہے ہیں، فقط وہی دعا مانگیں جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ اب ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا، اسی طرح آپ نے سات چکر کرنے ہیں، جب سات چکر بھی پورے ہو جائیں پھر بھی آپ نے اشارہ کرنا ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ جا کر آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے، یہی نیت ہو گیا اللہ یہ دو رکعت طواف کی پڑھنا، باقی آپ بحثوں میں نہ پڑھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، بس دل میں نیت ہوگی یہ دو رکعت طواف کی ادا کر رہا ہوں۔ اور اس میں افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اس کے بعد منتظم کے سامنے کھڑے ہو کر اگر پہنچ جائے تو منتظم پر سینہ لگانا، چہرہ لگانا، چمٹ جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور دل میں یہ یقین رکھا کریں کہ حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم پر منتظم پر صفا مروہ پر طواف کرتے ہوئے صفا دوڑتے ہوئے جو بھی دعا کرو گے ہر حال میں منظور ہوگی۔ اب آپ نے زمزم پینا ہے، زمزم اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تب بھی مستحب ہے، لیکن بیٹھ کے پیئے تب بھی جائز ہے، اس میں جھگڑا نہ کیا کر، یعنی یہ نہ سمجھے کہ لازم من زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے، آپ بیٹھے تھے کھڑے ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینا بھی مستحب ہے، اور اسی طرح زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں اس کے بعد زمزم پیئیں، جو بھی دعا آپ نے مانگنی ہے، کیونکہ زمزم پیتے وقت جو دعا مانگی جائے وہ منظور ہوتی ہے۔ زمزم شفا بھی ہے، طعام بھی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے وہ پوری ہوگی۔ اسی لیے صحابہ اور اسی لیے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین محدثین فقہا جب زمزم پہ آتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم اس لیے پی رہے ہیں کہ ہمیں حشر والے دن پیاس سے بچا لینا، اس دن جو پیاس کی سختی ہو اس سے ہمیں بچا لیں۔ اور حضرت ابن عباس کی دعا اگر یاد آپ کو ہو سکے، حضرت ابن عباس جو ہیں یہ حبر ہیں، حضرت ابن عباس جو ہیں یہ تفسیر قرآن میں سب سے بڑے صحابہ میں امام ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، وہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن كل داء، یہ دعا مانگتے تھے۔ آپ اپنی زبان میں بھی جو چاہے مانگیں، اور یہ تصور کر کے پیا کریں کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے دنیا و آخرت کے سب پانیوں سے افضل ہے، زمزم کا پانی جو ہے حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، زمزم کا پانی جو ہے جنت کے انہار کے پانی سے بھی افضل ہے، اور زمزم کا پانی جو ہے اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت اسماعیل تڑپے, جبرائیل نے پل مارا, زمزم کا چشمہ ابلا, اور پھر حضور نے بھی اپنا لعاب دہن ڈالا. تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگ کے زمزم پیئیں اور تین سانس لے کے پیئیں, ہر سانس پہ الحمدللہ, اور جب زمزم پی لیں اب نام استلام کریں حجر اسود پر, وہی اللہ اکبر وللہ الحمد, اور بسم اللہ کر کے صفا مروہ کی طرف روانہ ہوں. سب سے پہلے آپ نے صفا پہ جانا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں صفا کو مقدم فرمایا ہے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اور پہاڑی جو ہے صفا کی اس پہ اتنی چڑھیں کہ کعبہ نظر آ جائے, اس کی چوٹی پہ نہیں جانا ہے, وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ, اور ہو سکے تو میرے مدنی پاک نے یہ پڑھا ہے وہاں, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہضم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اب آرام سے آپ مروہ کی طرف چلیں, اور اس چلنے میں بھی جو حدیثوں میں دعا ثابت ہے, رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم, ورنہ جو بھی دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھتے رہیں. ہر مسلمان کو کلمہ دعا آتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ افضل ذکر ہے. ہر مسلمان کو تقریباً آیت کریمہ بھی آتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جو دعا آپ کو یاد ہے, جو کلمہ آپ کو یاد ہے, درود شریف پڑھتے رہیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں, اور آپ مروہ کی طرف روانہ ہوں. درمیان میں جہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے, کیونکہ یہ جگہ جو ہے ذرا نیچے تھی, تو ام اسماعیل جب دوڑ رہی تھی تو بچے کو بھی دیکھتی تھی, یہاں آ کر بچہ نظر نہیں آتا تھا تو بی بی جلدی جلدی دوڑی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ادا کو منظور فرما لیا, اور ہر مسلمان کو بھی وہاں تیز چلنا ہے, دوڑنا نہیں جھپٹ کے چلنا ہے. عورتوں کو تو تیز چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح مروہ پہ پہنچے اور کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. اب صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا, پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے تو دو چکر پورے ہو جائیں گے. آپ نے شروع صفا سے کرنا ہے اور ختم جو ہے وہ مروہ پہ کرنا ہے. یہ کل کتنے چکر ہو جائیں گے؟ ہاں جی, اچھا ایک طرف کتنے ہوں گے, دوسری طرف کتنے ہوں گے؟ ہاں جی, یاد رکھو اگر شک پڑ جائے تو یہ سوچا کرو کہ شاید ایک کم ہوگا اور لگا لیا, اگر صفا مروہ کے دوران وضو نہ ہو تب بھی آپ دوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی چھوڑ دیں، حمام قریب ہیں، جا کے وضو کر کے پھر وہی سے شروع کریں. سات چکر ختم کرنے کے بعد عمرے والے ہیں یا حج والے ہیں، افضل یہ ہوتا ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں. میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے فرمائے ہیں اور ایک حج فرمایا، ہر دفعہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے ہیں تاکہ امت کے لیے بال کٹوانا بھی جائز ہو جائے. اور قرآن پاک میں بھی ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کرو یار. تو افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، لیکن کوشش کریں حجام کو کہنے میں خوشبو والا شیمپو نہ لگائے. اگر سادہ صابن ہے تو لگا سکتے ہیں، لیکن خوشبو والا صابن نہیں لگا سکتے. اور میری بیٹیاں، بہنیں، خواتین، صرف اتنی بال کاٹیں گی ایک پور کے برابر. اب بال کاٹنے کے بعد، حل کرانے کے بعد آپ عمرے سے فارغ ہو گئے. اب آپ اپنے کپڑے پہنے، غسل کریں، خوشبو لگائیں. میاں بیوی بی ہیں تو ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، چونکہ عمرہ تو ختم ہو گیا، احرام کی پابندی ختم ہو گئی. ابھی آپ نے اگر پھر مدینہ منورہ جانا ہے، پھر واپسی پہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں جانا ہے تو پھر یہی ایک عمرہ رہنے دیں، ورنہ اور عمرے جائز ہیں، لیکن پھر اختلاف آ جاتا ہے. مدینہ منورہ سے واپسی پر عمرہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ میقات ہے، اور میقات سے بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے. تو اس لیے الحمدللہ یہ تو آپ کے عمرے کے احکام ہو گئے. اب پوری توجہ کریں، میں حج کی باتیں بھی کر لوں. اب جتنے لوگ یہاں مکے میں ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے، عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، اب 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ کب، کس تاریخ کو؟ افضل یہ ہے کہ 8 کو احرام باندھیں، اور کوئی طواف نہیں، کیونکہ آپ جو عمرے میں پہلا طواف کر چکے ہیں وہی طواف عمرے کا بھی ہے، قدوم کا بھی ہے. اب 8 تاریخ کو اپنے گھر سے، ہوٹل سے، عزیزیہ میں ہیں، مصفلہ میں ہیں، مکے میں جائیں، وہی غسل کر کے، 2 چادریں باندھ کے، 2 رکعت پڑھ کے، لبیک بحجت لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے منا روانہ ہو جائیں. حرم میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آ جائیں تو سبحان اللہ، بڑی افضل بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اپنے گھر سے احرام باندھو اور چل پڑو. منا میں ظہر کی نماز سے پہلے پہنچنا جو ہے وہ سنت ہے. افضل یہ ہے، اعلی یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ منا میں پہنچ جائیں، اور 5 نمازیں آپ منا میں پڑھیں گے. کون سی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر. کتنی نمازیں ہو گئی؟ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ حج کے دنوں کے اندر بنا وجہ جھگڑے نہ کیا کریں. یہ ایک ایسا رحمت کا دروازہ ہے کہ یہاں ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں. اب بعض ائمہ کے نزدیک تو یہ ہے کہ حج کے دنوں میں چاہے مکے والا بھی ہے مقیم بھی ہے وہ دو رکعت پڑھے قصر نماز پڑھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر مسافر ہے تو قصر پڑے گا, مقیم ہے تو پوری پڑے گا. باقی ائمہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے دو دو رکعت پڑھی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور تو مدینہ سے تشریف لے آئے تھے, حضور تو مسافر تھے اور چار دن حجہ کو پہنچے اور آٹھ کو مینا روانہ ہو گئے. تو بہرحال آپ اختلاف میں نہ پڑیں. اگر اپنے مسلک پہ آپ سختی سے پابندی کرنا چاہتے ہیں تو ہر کیمپ میں الحمدللہ علماء بھی ہوں گے, جماعتیں بھی ہوں گی, ورنہ کوشش کریں کہ امام حرم جو ہیں جو وہاں نمازیں پڑھائیں گے وہی مسجد نمرہ میں جا کے مسجد خیم میں جا کے نمازیں پڑھیں. اگر وہ دو پڑھائیں اختلاف نہ کریں دو پڑھ. اب دیکھیں نا جیسے یہاں عصر کی نماز ہوتی ہے حنفی مسلک میں ابھی وقت نہیں ہوتا, حنفی مسلک میں دو مثل کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے, لیکن تمام علماء نے فتویٰ دیا ہے, حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی فتویٰ دیا ہے, تمام ہمارے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ حرم میں جا کے جھگڑا نہ کرو, عصر انہی کے مسلک پہ پڑھ لو تاکہ تم جماعت کی سعادت سے محروم نہ ہو جاؤ. لہذا جھگڑے نہ کریں. اور ایک بات میری دماغ میں رکھ لیں, سوچنے کی ذرا کوشش کریں, اکثر حاجی مسافر ہی ہوگا. آپ آئے مدینہ چلے گئے, واپس آئے ابھی پانچ آٹھ دن نہیں گزرے پھر آپ مینا چلے گئے, تو آپ تو مسافر ہیں, تو جھگڑے ہی کوئی نہیں آپ کے لیے دو رکعت پڑھنے میں. یہ تو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے مسئلہ ہے جو حنفی ہے اور مکے کا مقیم ہے, اس کے لیے, باقی حجاج کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ نے آٹھ کو انشاءاللہ کہاں پہنچنا ہے, اور جب مینا میں پہنچنا ہے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں یاد رہیں گی. اور دماغ میں یہ یاد رکھنا, جب مینا جاؤ یہ تصور ہو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں خلیل اللہ نے قربانی دی, یہ وہی مقام ہے جہاں خلیل اللہ نے شیطان کو کنکر مارے, یہ وہی مینا ہے جہاں میرے مدنی پاک کے ہاتھ میں مدینے والوں نے بیعت کی, یہ وہی مینا ہے جہاں ستر انبیاء نے مسجد خیب میں نماز پڑھی, یہ وہی مینا ہے جہاں حضور پاک نے خطبہ پڑھا. یہ تصور رہے گا تو مینا کے حقوق کا خیال رہے گا. آپ نے عرفات کی نو تاریخ کی صبح کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی, صبح کی نماز یاد رہے گا. نماز کے بعد کہاں جانا ہے؟ لیکن اگر قافلے رات کو بھی چلے جائیں تو آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ 37 لاکھ آدمی کا ایک دن میں عرفات میں پہنچنا آسان نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ سے بھی 7 تاریخ کو مینا کے لیے قافلے چلنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح بعض حجاج کرام کو رات رات میں بھی عرفات لے جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے اور تندرست ہیں تو سب سے افضل یہ ہے کہ پیدل چلو. جب پیدل چلو گے تو ہر سنت میں عمل ہو جائے گا, اور پیدل چلنے کے لیے اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے, انہوں نے پورا شعب کے لیے شیڈ بنایا ہے, سڑک بنائی ہے, چھت ڈالی ہے, اور دونوں طرف پانی کا انتظام ہے، ہسپتالیں موجود ہیں، ہوٹل موجود ہیں، اور بسوں والے آدھ گھنٹے میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک گھنٹے میں پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں، دم لے لیں، پانی شانی پی لیں، پھر چل پڑے. تو سنت کے مطابق تو حج پیدل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ٹرین پہ ہیں یا آپ بسوں میں ہیں تو مجبور ہیں آپ، انہوں نے اپنے نظام کے مطابق چلنا ہے. تو بہرحال 9 تاریخ کو ہم نے صبح کہاں پہنچنا ہے؟ عرفات کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد. وقت کب شروع ہوگا؟ زوال کے. اور یاد رکھنا یہ عرفات جو ہے یہ سب سے اہم ہے. سارے عمل کر لو، عرفات نہ جاؤ تو حج نہیں ہوگا. اور اس لیے وہاں خیال رکھنا کہ واقعی یہ حدود عرفات ہیں. الحمدللہ ہر جگہ لکھا ہے بدایہ عرفات، نہایہ عرفات. ویسے الحمدللہ حکومت کی طرف سے عرفات کے باہر خیمے نہیں لگائے جاتے، لیکن بعض لوگ غلطیوں سے باہر سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، پلوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ عرفات کی مسجد جو ہے اس کی کعبے والی طرف جو ہے وہ بھی عرفات میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ اسی میں بیٹھے رہتے ہیں، حج نہیں ہوگا. الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے. اگر آدمی نے نیت کی ہوئی ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اور 9 تاریخ کو زوال کے بعد اگر بھول کے بھی میدان میں گزر جائے تو حاجی ہو جاتا ہے. اگر بے ہوش آدمی ہے، اس کو اٹھا کے بھی آپ نے عرفات میں رکھ لیا ہے تو اس کا حج ہو گیا. حج عرفات کی حاضری کا نام ہے. خدا کی شان دیکھیں، حج کعبے میں بھی نہیں ہوتا اور حج مدینے میں بھی نہیں ہوتا. 9 تاریخ کو اگر آپ احرام باندھ کے کعبے میں بیٹھے رہیں، حتیم میں بیٹھے رہیں، تو حج ہو جائے گا؟ ہاں جی بھائی، سیدھی سیدھی بات کرو. اب بھائی آپ 9 تاریخ کو احرام باندھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں تو حج ہوگا، یا مدینے منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھے رہیں تو حج ہوگا؟ تو مکے مدینے میں نہیں ہوتا، حضور کی قبر پہ نہیں ہوتا، پیر کی قبر پہ حج ہو جاتا ہے. جبل مراد میں ذکریوں کا حج ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیں، اور یہ بھی خدا کی شان ہے الحمدللہ، کہ اگر حج مسجد الحرام کے اندر ہوتا، حیض والی عورت کیا کرتی؟ نفاس والی عورت کیا کرتی؟ اللہ نے میدان میں رکھا ہے، پاک ہو تو آ جاؤ، پلید ہو تو آ جاؤ، آج میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا کہ عرفات کے دن اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کما یلی کو بے شان ہی. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج ہم مہمان ہیں اور اللہ میزبان ہے. یہ صحیح حدیث میں ہے، الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرے والے میرے مہمان ہیں. ان دعوہ اجابہم، یہ دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا. ان استغفروہ غفر لہم، یہ بخشش مانگیں گے تو میں بخش دوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فخر فرماتے ہیں کہ یا ایہا الملائکۃ فاشہدوا، اے ملائکہ آدم پر اعتراض کرنے والوں، آج آدم کی اولاد کو دیکھ لو، بال کھلے ہوئے ہیں، سروں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے میلے ہو گئے ہیں، 2 کفن کی چادریں باندھے ہوئے ہیں، سب کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اللہ فرماتے ہیں، ملائکہ بتلاؤ یہ کیا مانگنے آئے ہیں؟ ملائکہ عرض کریں گے، مولا آپ تو جانتے ہیں، بہرحال یہ آج بخشش کے لیے آئے ہیں، اللہ فرمائیں گے گواہ ہو جاؤ آج کے دن جو بھی اس میدان میں آ گیا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی میں نے معاف کر دیا ہے, سب کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے, اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں. اور میدان عرفات میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی یاد دیکھو کون سی بھائی, عرفات میں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کتنی نمازیں؟ کون سی؟ ظہر اور عصر. اگر امام کے پیچھے پہنچ جائیں, خطبہ بھی سنیں, اور وہ دو پڑھائیں گے آپ دو رکعت پڑھ لیں, وہ جمع پڑھائیں گے آپ جمع پڑھ لیں, کوئی جھگڑے میں نہ پڑھو, کوئی اختلاف میں نہ پڑھو. ائمہ کے نزدیک جو اختلاف ہے یہ اولا افضل غیر افضل کا ہے, نعوذ باللہ یہ حد یعنی جائز نہ جائز کا نہیں ہے. ان کے نزدیک یعنی یہ ہے کہ ہر حاجی لازم دو رکعت پڑھے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے چار رکعت پڑھی تھی, اس لیے اگر مقیم ہیں تو پھر اپنے اپنے کیمپ میں جماعتیں ہوں گی, لیکن جھگڑا نہ کریں, اختلاف نہ کریں. اللہ مسلمانوں کو اختلاف سے بچائے, اللہ جھگڑوں سے بچائے, اللہ تعالی ہمیں صبر اور حلم عطا فرمائے. اچھا جی عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ یاد کر لو, یاد کر لو, کب شروع ہوگا؟ اچھا ختم کب ہوگا؟ اتنی جلدی مسئلہ بھول گئے ہیں آپ بھائی, وقت کب شروع ہوگا اور ختم ہوگا؟ صبح صادق تک, مسئلہ سمجھو. عرفات کا وقت ختم کب ہوگا؟ یہ جو مغرب کا مسئلہ ہے, یعنی جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ سورج ڈوبنے کے بعد چل پڑے, لیکن ایک آدمی وہاں عشاء کے بعد پہنچا ہے, آدھی رات کو پہنچا ہے, صبح صادق سے پہلے پہنچا ہے, وہ بھی حاجی ہو گیا. کہ اس عرفات کے لیے اللہ نے, یعنی آپ یقین کریں کہ دن رات کے تابع ہوتا ہے, لیکن عرفات میں رات دن کے تابع ہو گئی کہ سارا دن دیوار کے بعد سے لے کر صبح صادق تک عرفات کا حج کا وقت ہے. اور یاد رکھیں کہ ذوہ عصر پڑھنے کے بعد خیموں میں نہ بیٹھے رہیں, خیموں سے باہر نکل کے کھڑے ہوں اور لمبی لمبی دعائیں کریں. جو جو دعا مانگنی ہے آج مانگ لو, رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے. آپ عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگے, آپ فلسطین کے لیے دعائیں مانگے, آپ کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے, آپ جو اور اقلیت مسلمہ ہیں, شام ہے, سیریا ہے, جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے, تمام بلاد اسلامیہ کے لیے دعائیں مانگے, پاکستان کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ اپنے عذاب اٹھا لیں. کبھی زمینی عذاب ہے, کبھی آسمانوں سے عذاب اتر رہے ہیں, عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں, لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی آپ کی ٹی وی پہ بے حیائی ہے, عریانی ہے, فحاشی ہے, ننگی عورتیں ہیں, فیشن شو ہیں, ہزاروں بندے زلزلے میں مر گئے لیکن ان کو حیا نہیں آیا. اب یاد رکھیں کہ سارا دن ہم نے انشاءاللہ نو کا کہاں گزارنا ہے؟ ہاں جی یاد رہے گا. اور اگر عرفات کوئی نہ جا سکے حج ہوگا؟ عرفات کے بغیر حج نہیں ہوگا. تو ہم نے نو کا دن کہاں گزارنا ہے اور کب نکلنا ہے؟ عرفات سے ہم لوگ کب نکلیں گے؟ ہاں جی مغرب سے پہلے نکلیں تو واپس لوٹ آئیں, ورنہ دم پڑ جائے گی. ہم نے مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد کہاں سے نکلنا ہے؟ ہاں جی اچھا مغرب کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی اگر عرفات میں پڑھ لیں, ہاں جی کیوں, برا کام ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی میلاد منانا جی کوئی برا کام تو نہیں ہے, نبی کے نام پہ میلاد مناتے ہیں، نبی کے نام پہ رجبی مناتے ہیں نا جی، خیرات کے لیے کل کرتے ہیں، نماز پڑھنا برا کام ہے، لیکن کوئی مسلمان مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھے گا، کیوں؟ اگر پڑھے گا تو محمد مدنی کا مخالف ہوگا، جہاں میرے مدنی نے خدا کی نماز نہیں پڑھی آپ کو بھی پڑھنا منع ہے. اب دونوں نمازیں ہم نے کہاں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی، کون سی؟ اور دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہیں، کوئی جھگڑا نہیں. پہلے کون سی نماز پڑھو گے، اس کے بعد درمیان میں کوئی سنت نفل؟ اذان ایک ہوگی، تکبیر ہر نماز کے لیے ہوگی. تو ہم نے یہ دو نمازیں کہاں پڑھنی ہیں یاد رہے گا انشاءاللہ، اور ساری رات کہاں گزارنی ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ صبح کی نماز کے بعد حضور مسکرا رہے تھے، جبریل نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ آج آپ خوش بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا جو دعائیں میری عرفات میں منظور نہیں ہوئی اللہ نے مزدلفہ میں منظور کر لی. اور یہ رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور مزدلفہ کی رات میں تہجد نہ پڑھنا سنت ہے، کہ یہ واحد رات ہے جس میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی. حضور سو گئے، آرام فرمایا، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میری امت میں اگلا دن بڑے کام ہے، وہ تھک جائیں گے، ذرا رس کر لیں، آرام کر لیں. تو اب ہم نے دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد رات کہاں گزارنی ہے؟ اچھا، اگر کوئی مزدلفہ میں صبح کے وقت نہ ہو، واجب ہے، دم پڑ جائے گی. ایک ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم بسوں میں بیٹھ گئے، بسیں نہیں پہنچی، لیٹ ہو گئے، راستہ بھول گئے، پھر ہم پر کوئی دم نہیں ہے. ورنہ صبح کی نماز دس کی کہاں پڑھیں گے؟ ہاں جی، اور پھر کہاں روانہ ہوں گے؟ مینا آنے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ ہاں جی، کتنی کنکریاں مارنی ہیں، کس شیطان کو مارنی ہے؟ کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر پہ اس طرح پھروانا ہے. افضل اولا یہی ہے، پہلے کنکری مارو، پھر قربانی کرو، پھر سر منڈاؤ. لیکن مجبوری کی بنا پر، ہمارے ہاتھ میں اگر بکری نہیں ہے، بینک کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے، پھر ہم مجبور ہیں، ہم پر کوئی دم نہیں ہوگا. کنکری مارنے اور اس کے بعد سر منڈائیں، احرام کھول کے. اب احرام کی پابندیوں سے ہم فارغ ہو گئے، سب کچھ حلال ہو جائے گا، صرف بیوی حلال. اچھا، دس تاریخ کو فارغ ہو کے کہاں آئیں گے؟ ہاں جی، طواف ہے، یہ بھی حج کا فرض ہے، رکن ہے. طواف زیارت نہ کرو، تحلل بھی نہیں ہوگا، حج بھی مکمل نہیں ہوگا. طواف زیارت کرنے کے بعد حج کی صفا مروا دوڑیں گے، اور جو پہلے دوڑ کے گئے تھے ان کو ضرورت نہیں ہوگی. طواف کرنے کے بعد، صفا مروا دوڑنے کے بعد واپس کہاں جائیں گے؟ مینا میں جائیں گے. اور گیارہ کا دن بھی کہاں رہیں گے؟ اور بارہ کا دن بھی کہاں رہیں گے؟ گیارہ کے دن کتنی کنکریاں ماریں گے؟ پہلے کہاں سے شروع کریں گے؟ پھر دوسرے پر، پھر بڑے پہ. اور اسی طرح بارہ کو بھی کب کنکریاں شروع کریں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دس تاریخ کو صبح سے وقت شروع ہو جائے گا، لیکن گیارہ تاریخ کو زوال کے بعد وقت شروع ہوگا. سارا دن جائز، ساری رات جائز ہے. بارہ تاریخ کو بھی زوال کے بعد شروع ہوگا، شام تک کنکریاں مارنا جائز ہیں. اب بارہ تاریخ کو کنکریاں مار کے فارغ ہو کے ہم کہاں آئیں گے؟ واپس مکے میں آ جائیں گے. اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، جب جائیں گے تو طواف الوداع کر دیں گے. الحمدللہ حج کے مختصر مسائل بیان ہو گئے. اب انشاءاللہ کچھ تقریریں ہوں گی، پھر حج کی ہوں گی، پھر دوسرے مسائل پہ ہوں گی. دعا کریں اللہ پاک قبول فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں نہ پڑا کرو. جیسے اب دیکھو، مجھے کسی نے کہا یہاں جھگڑا کیا. بھائی، مسجد الحرام ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اگر کوئی بندہ کرسی پہ بیٹھ گیا کیا ہے میں آؤں گا میں خود اس کو سمجھا دوں گا. عام لوگوں کو کہنے کی یا لڑنے کی یا روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ مسجد الحرام ہے, یہاں تو اتنی حرمت والی جگہ ہے کہ آدمی کا بدن کانپتا رہتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. کرسی میری پہ بیٹھا ہے, آپ کیوں لڑے ہیں؟ میں آگے لڑوں؟ اگر حج بدل کرنے والا عامر کے حکم سے حج تمتع کرے گا تو بکری بھی اسی نام پہ ہوگی جس کا حج ہے. تو بکری کا تعلق حج تمتع سے ہے, بندے سے نہیں ہے. اب عامر نے اجازت دے دی ہے, اگر ایک آدمی مکہ المکرمہ میں ملازم ہے, جب وہ مکے میں آئے, اگر باہر سے آئے, اپنے ملک سے آئے, مدینہ سے آئے, طائف سے آئے, پھر احرام باندھنا ضروری ہے, ورنہ کوئی ضروری نہیں. کہتا ہے جی کہ میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا, ویل چیئر لگنے سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا. کوئی بات نہیں, زخمی بھی آپ ہو گئے, سزا بھی آپ کو دی جائے, اچھا مسئلہ ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں خون نکل گیا. جی خون نکل گیا جی, بچارے خون نکل جائے کیا ہو گیا, تم نے تو نہیں نکالا نا. ایک آدمی 30 سال سے یورپ میں, یورپ سے آتا ہے, میکات کے بارے میں علم نہیں ہے اس کو, 30 سال میں بھی علم حاصل نہیں ہو سکا. یورپ میں ہر بات کے تو کیٹلاگ مل جاتے ہیں, ہوٹلوں کے مل جاتے ہیں, ایئر لائنوں کے مل جاتے ہیں. اس شریف آدمی کو حج کی کوئی کتاب نہیں ملی, حج کا کوئی مسئلہ سمجھانے والا نہیں ملا. توبہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. اگر کوئی آدمی طواف زیارت آ کے پہلے کر لے, بعد میں جا کے کنکری مارے, کوئی حرج نہیں. طواف زیارت تو حنفیوں کے نزدیک بھی ترتیب میں شامل نہیں ہے, لیکن یہ غلطی نہ کرنا, اپنے عقل نہ لڑانا. نہ آنے کی بس ملے گی, نہ پھر جانے کی ملے گی انشاءاللہ. جو نظام چل رہا ہے اسی پہ چلو. اگر ہم نے دم تمتع دینا ہے تو غلطی والا دم بھی اسی دن دے دے, دے دے. ہم کو ہوٹل میں شیمپو اور چائے کے ٹی بیگ وغیرہ استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں, اگر وہ بچ جائیں تو آپ کے ہیں, آپ کی مرضی, لے جائیں, رکھ جائیں, آپ کی مرضی ہے, وہ آپ کو دیے گئے ہیں. آخر آپ نے پیسے بھی تو وصول کر رہے ہیں. حج کے بعد حاجی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں, بالکل کاٹ سکتے ہیں, لیکن خیال کر کے, ایسا نہ ہو کہ سر پہ تم اپنے ملک کا نقشہ بنانا شروع کر دو. اگر تھیلی میں جوتے پڑے ہیں اور ہم نے کندھے میں لٹکائی ہوئی ہے, نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, کیوں نہیں ہو جائے گی. پاؤں میں پہنے ہوں, اصل بات یہ ہے کہ پاک ہوں, پلید نہ ہوں, گندگی لگی نہ ہو. طواف زیارت کے بعد اگر ہم نے جلدی جانا ہے تو اسی دن طواف وداع بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ یہاں نماز کے وقت میں انتظامیہ والے جو ہیں وہ عورتوں کو دھکے دیں, عورتیں جب مردوں میں گھسیں دھکے نہ دیں تو کیا کریں؟ آپ اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اور تمہاری جگہ پہ چلی جائیں, کوئی دھکے نہیں دے گا. ہم نے اگر تمتع کا احرام باندھ, اب عمرہ کر دیا, اب مدینے جائیں, اب قران نہیں کر سکتے آپ, اب آپ کا میں توجہ ہی رہے گا. ہم نے بینک میں قربانی کے پیسے جمع کرا دیے ہیں اور انہوں نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا ہے, وہ خیر انشاءاللہ قربانی تو ضرور ہوگی لیکن وقت میں وہ ہو نہیں سکتی. دیکھو نا, اگر بینک نے 200,000 بکری ذبح کرنی ہو, ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے 1 منٹ بھی آپ دے دیں تو کتنا دن لگیں گے؟ 200,000 منٹ کے ذرا دن تو بناؤ. بہرحال آپ نے دے دیے, ترتیب نہیں رہے گی لیکن اللہ قبول فرمائے. اگر حج پر آنے سے پہلے ایک آدمی وہاں شراب پی کے آیا, توبہ کر لے, بس کہنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کے آگے توبہ کر لو. ساری زندگی شراب پیتا رہا, اب اس کے دروازے پہ آ گیا, اب زمزم پیو اور توبہ کر لو. مغرب کی اذان کے فوراً بعد 2 نفل پڑھنے مستحب ہیں, پڑھو تو پڑھو, نہ پڑھو تو نہ پڑھو. احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہو جائے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں حج بدل کرنا بالکل جائز ہے, حضور نے خود حکم دیا. اگر عمرے کرنے والے نے 8 استحرام تو کر لیے, صفا جاتے ہوئے نامہ بھول گیا, کوئی حرج نہیں. سعی کے دوران میں جو تمہیں یاد ہے پڑھتے رہو. کعبۃ اللہ پر جب آدمی اپنے وطن سے آ کے پہلی نظر ڈالتا ہے تو دعا منظور ہوتی ہے, اسی طرح جب مدینے سے واپس آؤ گے تو پہلی نظر پہ دعا منظور ہوگی. عورت کے طواف کے دوران چہرے کے آگے کپڑا لٹکا رہے, چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے. بینک جو قربانی کرتے ہیں بالکل جائز ہے, بڑے اہتمام سے کرتے ہیں, بلکہ وہ گوشت مسلمان غریب ملکوں کو بھی پہنچاتے ہیں. اگر نماز میں پیشاب کے قطرے آتے ہیں آپ نماز پڑھتے رہیں لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر پہن کے رکھیں تاکہ مسجد پلید نہ ہو. ایک آدمی حرم میں روزہ رکھتا ہے, دوسرا طواف افضل طواف ہے. نفلی عبادت میں مکے میں رہتے ہوئے سب سے افضل عبادت طواف ہے. روزہ آپ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے. نمازیوں کے آگے نہ گزریں, مجبوری ہو تو سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزریں. اگر مردوں کی نماز میں عورتیں آگے کھڑی ہو جائیں اور فرض نماز ہے, حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوگی, اس لیے نہ محاذ پہ ہو نہ آگے ہو. جب آپ نماز پڑھیں کوشش کریں, اسی لیے انہوں نے عورتوں کی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے تو عورتوں کو اس میں بھیجا کریں. احرام کی حالت میں انڈر ویئر نہیں پہنا جا سکتا. نو تاریخ کو تو بال کاٹنے ہی نہیں ہے اللہ کے بندے, 10 کو آگے کاٹنے ہیں, ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ داڑھی رکھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں, غبن کرتے ہیں, وہ ان کو الگ سزا ملے گی, داڑھی کا ثواب الگ ملے گا. داڑھی تو نہیں کہتی کہ جھوٹ بولو, تم بغیر داڑھی رکھے سارے نیک کام کر رہے ہو, اعتراض صرف داڑھی والوں پر ہے. تمہارے پاس لائسنس ہے, جو مرضی آئے کرو. موجودہ خانہ کعبہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا، پھر حجاج نے اس کی ایک دیوار توڑ کے مکے کی سابقہ اس تعمیر پہ اسی وقت سے اور پھر نہیں توڑا گیا. میری بیٹی کا نام سدرۃ المنتہا ہے، منتہا تو نہ رکھو، سدرا کافی ہے. دوسرے بیٹے کے نام محمد حریرہ ہے، یہ غلط ہے، ابھی حریرہ رکھو یا صرف محمد رکھو. ڈھونڈتے رہتے ہیں جی کوئی نیا نام ہو جو اور کسی کا نہ ہو. اگر مدینہ منورہ گئے، حیض آ گیا، بالکل نمازیں نہیں پڑھو گی، نہ صلاۃ و سلام کے لیے مسجد میں جاؤ گی، باہر بیٹھی رہو. جب پاک ہو جاؤ گی تو نمازیں قضا کرو گی. اگر آپ گولیاں کھا لیں اور حیض نہ آئے، بالکل جائز ہے. ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے دونوں میاں بیوی چیک کرائیں کہ نقص کس میں ہے. بعض نقص قابل علاج ہیں اور بعض نہ قابل علاج ہیں. مدینہ منورہ میں بھی درس بالکل ہوتے ہیں الحمدللہ. اگر 5 یا 6 ذوالحجہ کو میں نے مدینے سے آنا ہے، اگر حیض آ جائے تو بالکل آپ عمرہ نہیں کریں گی، اسی میں حج کی نیت کر کے مینا عرفہ چلی جائیں گی. بہرحال آپ کے کراچی میں جو بھی جھگڑے ہیں، اللہ جھگڑے رفع فرمائے، اللہ عذاب رفع فرمائے. باقی ہمیں الحمدللہ نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے نہ کسی جماعت سے. نماز کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، ریک رکھے ہوئے تھے، ان کی مجبوری ہوگی. حضرت اس دیکھتے رہتے ہیں نا کہ مل زیادہ ہو رہے یا عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پھر جگہ بدلتے رہتے. اگر میں حج بدل کر رہا ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اگر میں اپنے لیے مزید عمرے کروں، بالکل جائز ہے. قضا نماز کی ادائیگی جب اصل نماز آ گئی وہ پڑھنے، بعد میں قضا پڑھیں. نماز حاجت کا طریقہ یہ ہے، دل میں نیت ہو گئی یا اللہ یہ 2 رکعت نماز میں فلاں مشکل کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرا گاڑیوں کا کاروبار ہے، میں گاڑیاں کیش پہ لے کے قسطوں میں بیچتا ہوں، وہ جائز ہے. درود میں اللہم صل وسلم، سلام الگ چیز ہے، صلاۃ الگ چیز ہے. مستند سلام وہی ہے جو نماز میں ہے، السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے والد نے 10 سال پہلے حج کیا تھا. والد صاحب نے ڈر کے مارے کہ والدہ کو نقصان نہ ہو، ان کی کبھی کنکریاں ماری تھیں، کوئی حرج نہیں. پہلی دفعہ جب طواف شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر دوسرے چکر پہ صرف اللہ اکبر. اگر آپ کی بیوی کو 19 کو حیض آیا ہے اور اس نے 24 کو طواف کیا ہے، اگر اس کے دن پورے ہو گئے تھے، وہ صاف ہو گئی تھی، غسل کر کے طواف کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دن پورے نہیں ہوئے اور طواف عمرے کے بعد بھی حیض آ رہا ہے، تو ایک دم ادا کرے کہ پلیتی میں کر لیا، یا پاک ہو کے طواف صرف طواف دہرا دے تو دم نہیں پڑے گا. بہرحال بینک ہر حال میں قربانی کرتا ہے، باقی وقت نہیں ہو سکتا۔ رکن یمانی، حجر اسود اور ملتزم کے علاوہ کعبہ شریف کو چمٹنا ہاتھ جائز نہیں ہے۔ اگر ہم نے حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں حمام میں جا کر چادریں اگر کھول کے لٹکا بھی، کوئی حرج نہیں، عمرہ تمہارا چادر میں بندھا ہوا ہے، کھولا تو بھاگ گیا۔ مقام عرفات میں ہم وہاں کے امام کے پیچھے پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ ہاں بھائی کہا تو ہے، وہاں سے لوگوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے عمرہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ بس یہاں کل دوسرا یاد نہیں۔